لا مینو اولک منی سلونا چاو دی دیرا تنگ لڈیر ناوری نی سلونا چاو دی غمی کم دا اسامہ پا مرگ حس نشوا امیر المومنین زڑونا چاو دی ہاری پیخی پا دخمن سرگر زوالے لجناب جلال دین زڑونا چاو دی مجاہد انوار الحق دی تل جوان دیوی زمونگل دا سی ہر شاہی نزلو نچاو دی ترے بدل درون حملو ها غلطا سراج الدین نزلو نچاو دی د پکتیا او پکتی کانم پری بد لگی لعتل ملا سنگ نزلو نچاو چیل تور لستی اعلان کھڑلو نک مالا دار اختیال بدر دن نزلو نچاو دی چیل تور لستی اعلان کھڑلو نک مالا اختیال بدر دین سڑو نچا